है हे महाराज, बताओ आप कृपा करके। बोले कि देखो प्रैक्टिकल बात यह है कि यदि तुम ये गांजा पीना शुरू कर दो हैं, तो काम की वृत्ति उठने तुम्हारे मन में बंद हो जाएगा और तुम सच्चे ब्रह्मचारी हो जाओगे। ये उसने अपने अनुभव की कही हो, बोला। हम उसके ऊपर शंका नहीं करते, हम शंका नहीं करते। जिनके मन में ये बात बैठ गई है ना कि भले गांजा पीना पड़े, भले हम नशे के पराधीन, नशे के पराधीन होना हमको पसंद है, परंतु थोड़ा सा पानी शरीर में से निकल जाए तो वो पसंद नहीं है। नशे की गुलामी पसंद है, परंतु शरीर से पानी का निकल जाना पसंद नहीं है। तो देखो एक उसका अनुभव है। एक भंगेड़ी मिला, भंगेड़ी भांग पीने वाला, वो मथुरा का नहीं था, काशी का भी नहीं था, प्रयाग का भी नहीं था, कहीं गांव का था। उसने कहा क्या तुम लोग स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग और वैकुंठ वैकुंठ का नाम लेते रहते हो और उसके लिए मरते रहते हो, अरे आओ जरा भंग भवानी, है ना, ये विजया बूटी इसका सेवन करो, देखो तुरंत बैठे बैठे तुम स्वर्ग देखने लगोगे, वैकुंठ में उड़ जाओगे, गोलोक में हो आओगे, ये कोई मामूली चीज है। ये आपको हम असल में एक दूसरी बात सुनाना चाहते हैं, आप उस पर ध्यान दें तब मालूम पड़ेगा। हम नशे की निंदा या नशे की स्तुति के लिए ये बात नहीं बोल रहे हैं। ये आपके सामने आकर जब एक आदमी छाती ठोंक के बोलता है कि हमारा ये अनुभव है, तो हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि आप अनुभव का नाम सुन करके मेसमराइज मत हो जाइए, है ना। प्रश्न तो ये है कि वो अनुभव किस कक्षा का है, ये किस कोटि का है। अनुभव का एक संविधान होता है और हम उसके, जैसे आजकल कोई भारतीय संविधान का ज्ञाता होता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संविधान का अथॉरिटी होता है, अमेरिका का संविधान और रूस का संविधान और फ्रांस का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, सब वैसे अनुभव का एक संविधान होता है। और आप चाहे मानो चाहे मत मानो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनुभव के संविधान का अथॉरिटी मैं हूं, बोला। तो अनुभव का मूल्यांकन होता है, अनुभव की तौल होती है ना। ये अनुभव पावरत्ती है, ये अनुभव पावरत्ती है कि मन भर है कि ये पूरा अनुभव है, उसकी एक पहचान होती है। अणु का अनुभव दूसरी चीज है और महान का अनुभव दूसरी चीज है। अनुभव के संविधान की एक कोठी भी होती है। ये नहीं कि जो चाहे सो कानून को अपने हाथ में ले, नहीं तो सब कहेंगे हमको अनुभव क्या, आपका क्या अनुभव था, हमको एक दक्षिणी सिद्ध है, अनुभव है भाई, दक्षिणी होती है ना। तो अभी आके कान में बता जाएगी कि तुम क्या करके आए हो, क्या जाके क्या करोगे, ये तो दक्षिणी नहीं बता सकते ना। देखो ये अनुभव की हुई कक्षा हुई कि नहीं, तुम क्या करके आए हो ये दक्षिणी बता सकती है, परंतु जाके क्या करोगे ये बात दक्षिणी नहीं बता सकते। अरे ये तो बिल्कुल सच है, तो फिर कहेंगे कि कल तुम्हारी मौत होने वाली है, अब का आओ थोड़ा दान दक्षिणा दो तो हम तुमको कल होने वाली मौत से बचाएं। इसी का नाम ठग विद्या, इसी का नाम ठग विद्या होता है। देखो ये जक्षिणी का भी अनुभव है भला, बेहोशी का अनुभव होता है, गोली खा के होता है, नस दबा के होता है, प्राणायाम करके होता है, हिप्नोटाइज करके होता है, दूसरे को बेहोश कर दिया जाता है। क्या ये परमार्थ का अनुभव है? ये परमार्थ का अनुभव नहीं है, जादू का खेल है। परमार्थ के अनुभव का संविधान ये है, जहां अनेकता एकता में मिल जाए, ये तीन नंबर का अनुभव है। अनेकता एकता में मिल जाए, ये तीन नंबर का अनुभव है। और सब कुछ अपने आप में मिल जाए, ये दो नंबर का अनुभव है ना। और अपने सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, न देश न काल, अपना आप ही परमात्मा है और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ये अनुभव का संविधान है। आप यदि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की संगति नहीं लगा सकते, आप यदि नेति नेति की व्याख्या ठीक ठीक नहीं कर सकते, यदि आप तत्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि इन महावाक्यों का अभिप्राय नहीं समझ सकते, अनुभव वहां जाकर पूरा होता है जहां अद्वितीयता होती है। अद्वितीयता के बिना अनुभव पूरा होता ही नहीं। एकत्व उसको कहते हैं जो अनुगत और व्यावृत्त संख्या होती है। एक माने संख्या और अद्वितीय माने संख्या नहीं। एक एक दो, एक एक एक तीन, एक बटे दो, इसका नाम हुआ संख्या। और अद्वितीय अद्वितीय दो नहीं, अद्वितीय अद्वितीय अद्वितीय तीन नहीं, अद्वितीय बटे दो नहीं। एकत्व की जो अनुभूति है उसमें वृद्धि और ह्रास है। अद्वितीयता की अनुभूति में वृद्धि और ह्रास नहीं है। एकत्व की अनुभूति टूटती है और जुड़ती है, और अद्वितीयता की अनुभूति न जुड़ती है न टूटती है। वो तो सिद्ध वस्तु है। तो अनुभव का संविधान है। और अद्वितीयता भी किसकी? यह की अद्वितीयता नहीं, यह कभी अद्वितीय हो नहीं सकता क्योंकि मैं रहूंगा। और वह की अद्वितीयता नहीं, तो वह अद्वितीय हो नहीं सकता क्योंकि मैं रहूंगा। मैं की अद्वितीयता ही अद्वितीयता की यथार्थ अनुभूति होती है। तो अद्वितीयता का न तो तद्वितीयमस्ति, अद्वितीयता का संविधान है वेद। अद्वितीयता का संविधान अनुभव का संविधान है वेद। अनुभव का संविधान है उपनिषद। जब तक उपनिषद की कसौटी पर, गीता की कसौटी पर, वेद की कसौटी पर अनुभव को कस नहीं लिया जाता, तब तक कहरे गहरे नथु कहरे रास्ते रास्ते टोलते रहते हैं। हमारा ये अनुभव है, हमारा ये अनुभव है, हमारा ये अनुभव है, उसका नाम अनुभव नहीं होता। संविधान के अनुसार तुम्हारा अनुभव पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? आइए अब गीता गीता जी से बात करें। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् नहि नस्ति आत्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम्। एक परमात्मा है सम, सम है सम, जन्म में भी वही और मृत्यु में भी वही। रात में दूसरा ईश्वर रहता है और दिन में दूसरा, गरीब के शरीर में दूसरा ईश्वर है और धनी के शरीर में दूसरा, मूर्ख के शरीर में दूसरा ईश्वर है और पंडित के शरीर में दूसरा, हिंदू के शरीर में दूसरा ईश्वर है और मुस्लिम के शरीर में दूसरा। रशियन भाषी के मन में भीतर दूसरा ईश्वर है और जर्मन भाषी के मन में दूसरा? तो नहीं, समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। नहीं, नेताओं का चक्कर दूसरा होता है। नेता लोग, जब नेतागिरी आती है तो महाराष्ट्र में दूसरा ईश्वर दिखता है और गुजरात में दूसरा, मैसूर में तीसरा, है ना? क्योंकि तीन मुख्यमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि तीन शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। लेकिन जिसको अलग अलग सरकारी ओहदा प्राप्त नहीं करना है, उसके लिए जो महाराष्ट्र में है वही मैसूर में है, वही गुजरात में है, एक ही भारत है ना, सब में एक ही भारत है कि नहीं? नारायण, तो एकत्व पर दृष्टि जो है वो जब चित्त राग द्वेष शून्य होता है तब होता है। समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। सर्वत्र समम पश्यन, भागवत में एक जगह आता है सर्वेश्वर्थमिवात्मना, जो कुछ हो रहा है वो हमारा स्वार्थ है, जो कुछ हो रहा है वो हमारा परमार्थ है, सर्वेश्वर्थमिवात्मना। भागवत में एक जगह ऐसा लिखा है कि ये जो केचुए होते हैं, सरकने वाले जंतु छोटे छोटे धरती पर, और ये जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी होते हैं, और ये जो शरीर में पैदा होने वाले जुए होते हैं, और ये जो काटने वाली मक्खियां होती हैं, सबका नाम है वो एक साथ। इनका उल्लेख करके ऐसे कहा गया कि इनको अपने बेटे की तरह देखो। अरे मर गए ना, ऐसे है वो, बिल्कुल यही श्लोक है, श्लोक का अर्थ यही है, हमको याद है श्लोक। उसमें ऊंट का भी नाम है और गधे का भी नाम है, बोला मक्खी का भी नाम है और केचुए का भी नाम है, और दूसरी अर्धाली उसकी है आत्मनः पुत्रवत पश्येत तैरेशाम अंतरम यत। अपने बेटे की तरह देखो, जैसे तुम्हारे शरीर के भीतर रहने वाले पसीने की एक बूंद, भीतर के पसीने की एक बूंद से बेटा पैदा हुआ, वैसे बाहर के पसीने की बूंद से धुआं पैदा हुआ, तत्मन पैदा हुआ। अरे भगवान, एक बार महाराज एक सेठ ने ये बात सुनी, सुनी नहीं पढ़ ली, उनको सुनने की तो क्या फुर्सत, बड़े सेठ की बात है तो सुनने तो किसी से जाते ही नहीं थे, उन्होंने खुद ही पढ़ लिया, सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश जैसे सब। बोले अरे हे भगवान, कहां हमारे बेटे हैं और कहां जुए, ऐसी तुलना। नारायण, ममता और मोह के चक्कर में पड़कर पक्षपात करने वाले लोग, हिंसा करने वाले लोग इस रहस्य को कब हृदयंगम कर सकते हैं? समम पश्यनि सर्वत्र, तुम्हारा कलेजा तो बाहर बाहर बंधा हुआ है, कलेजा अगर कलेजा में नहीं रहेगा बाहर बंध जाएगा, कलेजा अगर कलेजा में अपनी जगह पर न रहे, तुम अपनी पूर्णता में न रहो और कलेजा अपने आप में शांत न रहे, तो आपको सुख शांति का दर्शन कैसे हो सकता है? तो गीता एक विद्या लेके आई है, एक विद्या, और वो आपको व्यवहार करते समय भी शांति देती है, क्योंकि वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पृथक पृथक प्रतिपादन करने के लिए गीता नहीं आई है। ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए ये गीता में अगर पूछोगे तो बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं एकाध बात मिल जाएगी। यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, लो, परंतु ब्रह्मचारी धर्म का पृथक वर्णन नहीं मिलेगा वो। अच्छा, वानप्रस्थ धर्म के बारे में बताओ गीता में कहां है। इस तरह से ये ब्राह्मण का धर्म एकाध दो श्लोक मिलेंगे, ये वैश्य का धर्म एकाध दो श्लोक मिलेंगे, एक क्षत्रिय वो तो नाम मात्र, वो तो थाली फुलाकर न्याय से सब निकालना पड़ता है। तो भाई इतना है तो और समझ लो, इतना है तो और समझ लो। गीता मनुष्य मात्र के लिए एक धर्म बताती है। गीता केवल ब्राह्मण के लिए नहीं, क्षत्रिय के लिए नहीं, वैश्य के लिए नहीं, शूद्र के लिए नहीं, सन्यासी के लिए नहीं, वानप्रस्थ के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए नहीं और ब्रह्मचारी के लिए नहीं, गीता समग्र मनुष्य जाति के लिए समग्र मान मनुष्य। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहा है और भगवान का बोलना तभी हो सकता है। हमारे एक धार्मिक नेता है, हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा उनसे, तो पहले जब व्याख्यान देते थे तो लगता था कि काशी की किसी संस्कृत पाठशाला में बैठकर विद्यार्थियों के सामने वो बोल रहे हैं। उनका व्याख्यान जब पहले हम लोग सुनते थे तो कि हाय राम, यदि यदि इनका व्याख्यान किसी छत्री ने सुन लिया, किसी वैश्य ने सुन लिया, है ना, यदि काशी से बाहर चला गया, यदि संस्कृत पाठशाला से बाहर अंग्रेजी विद्यालय में चला गया, तो इनकी पाठशाला की, इनके व्याख्यान की क्या कीमत होगी। आप समझ गए, वो संस्कृत के पंडित थे, बड़े भारी नेता। नेहरू जी बोलते थे एक कोने में बैठ के, एक छोटी सी सभा में बोलते थे जहां 5,000 आदमी हो, 10,000 हो, परंतु ऐसा बोलते थे जैसे सारा विश्व सुन रहा हो। आपके ध्यान में ये बात है कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बोलते थे। गांधी जी बोलते थे तो मालूम पड़ता था कि समग्र मानव जाति उनके भाषण को सुन रही है। देखो ये दृष्टिकोण है, भगवान बोलते हैं, ये भगवान की वाणी है। किस दृष्टिकोण से भगवान बोलते हैं कि ये संपूर्ण विश्व हमारा है, केवल मनुष्य जाति नहीं, पशु पक्षी भी हमारे हैं। भगवान बोलते हैं ये मिट्टी पानी भी हमारे हैं, ये सूर्य चंद्रमा, ये अग्नि और वायु भी हमारे हैं। ये सब भगवान की वाणी होगी। यदि सार्वजनिक नहीं, सार्वभौतिक दृष्टि से और भागवत दृष्टि से, माने भगवान के संपूर्ण बच्चों की दृष्टि से वाणी नहीं होगी भगवान की, तो वो भगवान की वाणी नहीं होगी। एक देश का राजा बोले और अपनी प्रजा के एक वर्ग का ख्याल छोड़ दे तो वो देश का राष्ट्रपति है? वो देश का राष्ट्रपति नहीं है जो अपनी ही प्रजा के एक वर्ग की उपेक्षा करके, उसका विस्मरण करके, उसकी उन्नति का ध्यान न रख करके बोलता है, वो देश का राष्ट्रपति नहीं है। तो जब भगवान बोलते हैं तो संपूर्ण विश्व में संपूर्ण जो प्राणी हैं, अप्राणी हैं, उनका भला अपने ध्यान में रख कर बोलते हैं। ये भगवान की वाणी है, इसकी पहचान है, परिभाषा है। सबसे कहते हैं देखो भाई तुम अपने को हीन मत करो, न हीनस्त्यात्मनात्मान, तुम स्वयं अपने आप को हीन मानते हो। कैसे हीन मानते हो? जब ये मानते हो कि ये चीज हमारे पास नहीं रहेगी तो मैं छोटा हो गया, है कि नहीं? चीज बड़ी कि तुम बड़े? बोले ये चीज नहीं रहेगी तो मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा गरीब। अरे चीज की इतनी कीमत कि तुम्हारे जैसे परमात्मा का एक अंश, परमात्मा का स्वरूप, और उस चीज के बिना छोटा हो जाए। आपने अपने आप को बहुत हीन मान लिया। भगवान का कहना है न हीनस्य आत्मनात्मानम, ये भोग नहीं मिला तो हम हीन, हमारे पास ऐसी साड़ी पहनने को नहीं है तो हम हीन हैं। एक सेठ एक बार दुखी होने लगा, क्यों? उसकी मोटर, अब तो मोटर 10,000 में शायद ही कोई आती हो, हमको तो मालूम नहीं है। उस समय ये मोटरें 10-10,000 में आती थी हो, आजकल जो हिंदुस्तान नाम की मोटर उस समय 10,000 में आती थी। था ना कभी ऐसा समय था कि 10,000 में? तो महाराज 10,000 की मोटर पर हमको लेके चले और रोने लगे रास्ते में। मैंने कहा बाबा क्यों रोते हो? बोले स्वामी जी देखो एक हमारा वो समय था, आज वो समय हमारे पास होता तो हम 1,00,000 रुपए की मोटर पर आपको लेके चलते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य कि हम आज आपको 10,000 की मोटर पर लेके चल रहे हैं। 10,000 की मोटर पर चल रहा है, हमको ले चल रहा है और रोता जा रहा है। मोटर की कीमत ज्यादा कि तुम्हारी कीमत ज्यादा? तुमने अपनी कीमत इतनी घटा दी, अपना सस्ता इतना सस्ता कर दिया है कि यदि तुम्हारी साड़ी से मैच करती हुई जूती न हो तो तुम रोने लगो। हे भगवान, हाँ हाँ, साड़ी से मैच करती हुई बिंदी न मिले, है ना? कहाँ हाँ, आज है ही नहीं, है ना? आज तो हमारा सब बिगड़ गया। चूड़ी न हो, है ना? हे भगवान। बोले कि अब सब लोग, पहले वो कसकस के पैजामे ये पहनते थे ना, ये पाँव में स्त्रियां क्या होता है, अरे जो पहनती है यहाँ तक हो, हाँ यही कुछ नाम होगा हमको मालूम, कसकस पहनती थी। फैशन आ गया ढीला पहनने का। अब महाराज अब एक दिन कसके पहनने का फैशन, एक दिन कसा हुआ पहनने का फैशन, एक दिन ढीला पहनने का फैशन। अब तुरंत अगर न बनवाया जाए तो लड़की का बाहर ही नहीं जाएंगे। जब तक नए फैशन का नहीं होगा तब तक हम कैसे जाएंगे? अरे तुम्हारे अंदर कोई सुंदरता नहीं है, तुम्हारे चाम में कोई चमक नहीं है, तुम्हारे मुंह पर कोई पानी नहीं है, तुम्हारी आंख में कोई रस नहीं है, उसकी तो कोई कीमत नहीं, उस कपड़े की कीमत है। इसी का अर्थ है, ये केवल कपड़े की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ना लड़की के लिए कह रहा हूं, है ना? कह रहा हूं हम इन सब बड़कों के लिए, ये जो बड़े लोग बैठे हैं, ये कहते हैं ऐसा मकान नहीं, ऐसा मोटर नहीं, है ना, ऐसा कपड़ा नहीं, इसके बिना हम क्या हैं? एक जमाना था जब गांधी जी का की गाड़ी खादी पहन के लोग अपने को बड़े आदमी समझते थे। मोतीलाल नेहरू को एक दिन जुकाम हो गया, बहुत परेशान थे, तो गांधी जी ने पूछा कि कैसी तबीयत है? बोले कि आपकी कृपा रही तो जुकाम की आप क्या पूछते हैं, अब नाक ही नहीं रहेगी। गांधी जी ने पूछा क्या बात है? बोले ही आपकी खादी की रूमाल बना, इससे नाक पोंछते हैं तो नाक भी चिर जाते। आप पूछते हैं जुकाम कैसा है, अरे ही आपकी कृपा से नाक ही रहे कि न रहे, है ना? नाक ही रहे कि न रहे। तो देखो एक दिन वो था, असल में आप जन्म में और मरण में, गरीबी में और अमीरी में, घर में और बाहर, अपने और पराये में, है ना? ईश्वर, ईश्वर का दर्शन कीजिए। समम पश्यन् सर्वत्र, ये भगवान की वाणी है कि भगवान अपने को अमीर और गरीब में, मूर्ख और पंडित में, है ना, नंगे और वस्त्राभूषण से सुसज्जित में, एक सज्जन ने कहा कि आप ईश्वर को इतना कपड़ा क्यों पहनाते हैं, ईश्वर को निरावरण क्यों नहीं करते। मैंने कहा भाई ब्याह के पहले जब लड़की लड़के मिलते हैं तो खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा लगता पहन के मिलते हैं, लेकिन मिलने के बाद ब्याह हो जाने के बाद तो वो सब कपड़ा लगता उतार के मिलते हैं। अभी तो इंटरव्यू है ना पहला, तब तक कपड़ा लत्ता पहन के मिलो, बाद में निराकरण करके बताओगे तुमको, है ना। अरे तुम अपने आप ही निराकरण हो जाओगे, हमको कहना थोड़ा ही पड़ेगा। सारे कपड़े उतार के तुम मिलोगे परमेश्वर से। आपको बताते हैं भगवत गीता एक बात, सारी गीता में आप देखते हो जो सर्दी गर्मी आती है, जो सुख दुख आता है उसको आप कहते हैं पांच के सत्व भारत। कि आप मात्रा पर प्राप्ति करते हैं खुद आगमा पाई होने किया है। आप नित्य हैं, इनको बह जाने दीजिए, बहने दीजिए, बहने दीजिए, बहने दीजिए। आपका ये बाल भी बांका नहीं कर सकते। आप डरिए मत, आत्महिंसा, आत्महिंसा मत कीजिए। एक सामान्य और एक ब्रह्मवेत्ता का जीवन। हम कल की परसों आपको सुना रहे थे, असल में एक ब्राह्मण विधवा जब ये कल्पना करता है कि हम बिना सिला कपड़ा अपने शरीर पर रखेंगे और भस्म लगाएंगे अपने भाल पर और माला पहनेंगे और प्रातःकाल स्नान करके बैठेंगे, गायत्री का जप करेंगे, सूर्य को अर्घ्य देंगे और ये हम जीवन भर के लिए ये निष्ठा ग्रहण कर रहे हैं, हमारा सर्वोत्तम जीवन। वो समझता है कि ये जो हमारा अपरस वाला कपड़ा है का ये सर्वोत्तम वस्त्र है, ये जो प्रातः काल का स्नान है ये सर्वोत्तम रहनी है, ये जो प्रकाश का आदर है, जो प्रकाश का आदर नहीं करता वो ज्ञान का आदर नहीं कर सकता। ये प्रातः काल उठ करके हमारी आंखों को प्रकाश देने वाले का जो आदर है, हमारी बुद्धि को ज्ञान देने वाले का आदर है। जब हमारी बुद्धि में दियो जो न प्रचोदयात, बाहर से सूर्य आंख को प्रकाश दे रहा है तो उसको भी अर्घ्य दे रहे हैं और भीतर से दियो जो न प्रचोदयात हमारी बुद्धि को प्रकाश दे रहा है उसका भी हम आदर कर रहे हैं। तो ये जीवन सर्वोत्तम जीवन है। हम आजीवन जब तक जिएंगे तब तक हमारी चोटी में गांठ रहेगी, हमारे सिर पर भस्म रहेगा, हमारे गले में जज्जो पवित्र रहेगा और हम प्रतिदिन ऐसे ही प्रातः काल उठ के सूर्यार्घ्य देंगे और ऐसे ही परमेश्वर का चिंतन करेंगे। जब उसको सर्वोत्तम समझ करके वो अपने जीवन में अपनाता है तो वो क्या करता है, अपने जीवन भर के लिए अपनी दृष्टि से एक उत्तम रहनी को स्वीकार करता है। आप क्या साधना को क्या समझते हैं कि साल भर में 50 जोड़ा जूता, साल भर में नहीं हो, हमने एक शेठ के घर में अब से कोई 25 बरस पहले देखा 100 जोड़े जूते रखे हुए थे। तो पहले तो लगा कि जैसे कोई दुकान हो, फिर मैंने पूछा, सेठई जी से पूछा, अपना खुला व्यवहार था, मैंने पूछा ये जूते किसके हैं, क्यों रखे हुए हैं, तो वो हंसने लगे, बोले सब मेरे हैं महाराज, है ना। तो जब बाहर जाते हैं तो कभी कोई अवसर के अनुरूप, पोशाक के अनुरूप, अवसर के अनुरूप पहन के जाते हैं। तो ये जो साधना है ये कोई जूता नहीं है कि 5 मिनट ये पहनी और ये छोड़ी और ये बदली। साधना माने आप एक सर्वोत्तम उत्तम निश्चय करो और जब तक जिएंगे तब तक और मरने के बाद भी यदि हमारा सूक्ष्म शरीर रहा जीवन रहा तो यही सर्वोत्तम रहनी है, हम यही करेंगे। आप अपने जीवन में जब एक शाश्वत रानी को बैठाने का अभ्यास करते हैं तब उसका नाम साधन होता है। ये नहीं है कि 4 पैसा फेंक दिया, घंटे भर मजदूरी कर आए और उसका वो नतीजा ले आए। आप अपने शाश्वत जीवन के लिए जो शाश्वत सर्वोत्तम स्वीकार करते हैं, शाश्वत जीवन के लिए शाश्वत सर्वोत्तम स्वीकार करते हैं और उस सर्वोत्तम शाश्वत उस शाश्वत सर्वोत्तम को हमेशा रहने वाले बढ़िया से बढ़िया उस रहनी को जब अपने जीवन में बैठाने के लिए रोज रोज अभ्यास करते हैं, उसकी आदत डालते हैं, उसका संस्कार बनाते हैं, तब उसका नाम साधन होता है। थोड़ी देर नाचने का नाम साधन नहीं है, थोड़ी देर गाने का नाम साधन नहीं है। साधन वो है कि आप स्वयं आपका जीवन है अनंत शाश्वत और उस अनंत शाश्वत जीवन में एक सर्वोत्तम रहनी आपने पसंद की है और चूंकि वो रहनी अभी आपकी आदत में नहीं है, आपकी पसंद में नहीं है, इसलिए बारंबार दोहरा करके उसकी आदत बनाना चाहते हैं। अगर साधन का ये अर्थ नहीं है, साधन का ये अर्थ ये है कि आप 4 दिन में देखते हैं कुछ फायदा नहीं हुआ तो आप छोड़ देते हैं, आप कुछ फायदा नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं, तो अभी तो साधन की शक्ल ही नहीं देखी आपने कि साधन क्या होता है। आप देखो एक साधन आपको सुनाते हैं, काय का तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य। दो तरह का साधन, न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य नोद्विजे प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। आप अपने जीवन को अनंत से एक बनाइए, ब्रह्म को समझिए, ब्रह्म से एक हो जाइए, अनंत को समझ। ब्रह्म माने ब्रह्म माने जैसे काला भूत होता है ऐसी कोई चीज नहीं हो, है ना। ब्रह्म माने वही जो आप हैं और आप माने वही जो ब्रह्म है, है ना। ब्रह्म माने वही और नहीं किम भूत किमाकार नहीं। वो तो महाराज एक बच्चे से किसी ने पूछा कि तेरा घर कहाँ है, तो उसने कहा मामा के घर के सामने है। बोले मामा का घर कहाँ है, तो मेरे घर के सामने है, है ना। अरे दोनों कहाँ हैं, बोले आमने सामने है। अब लो कैसे पता चले, है ना, कैसे पता चले। तो ब्रह्म क्या है का जो आप है, आप क्या है का जो ब्रह्म है, आप इसको समझिए। ब्रह्म माने अनंत, बिना किसी दुविधा की वस्तु, बिना किसी, है ना, बिना किसी दुविधा की वस्तु हो, है ना, चाहे जितने परिवर्तन हो, जितने परिवर्तन हो, जितने प्रवर्तन हो, प्रवर्तन दूसरी चीज होती है और परिवर्तन दूसरी चीज होती है, जितने निवर्तन हो और जितने विवर्तन हो, प्रवर्तन में नवीनता की उत्पत्ति है, परिवर्तन में उत्पत्ति और निवृत्ति दोनों है, निवृत्ति में केवल निवर्तन में केवल निवृत्ति है और विवर्तन में न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, प्रवृत्ति निवृत्ति का भान है। चाहे प्रवर्तन हो, चाहे निवर्तन हो, चाहे परिवर्तन हो और चाहे विवर्तन हो, विवर्तन सूर्य की दृष्टि से विवर्तन होता है, विविध के रूप में भासना। लेकिन आपकी स्थिति कैसी, न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य, आपके मन के अनुकूल कुछ हो जाए तो हर्ष से फूल मच जाइए, ये नहीं रहेगा, बिल्कुल पक्की है। नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, और कोई अप्रिय आया आपके सामने, अप्रिय घटना आई, आप शोक से दब मत जाइए, खुदकुशी मत कीजिए, ये नहीं रहेगी, ये भी चली जाएगी। स्थिर बुद्धि ही मन राग द्वेष गया हो न प्रहर्ष प्रियम प्राप्य माने राग नहीं और नोद विजेत प्राप्त क्या प्रियम माने द्वेष नहीं। असम्मूढ़ा असम्मूढ़ा माने किसी स्थिति में सम्मूढ़ हो गए अटक गए। अटकना क्या होता है जैसे मां के पेट में गर्भ अटक जाए ना निकले तो उसको मूढ़ बोलते हैं गर्भमूढ़ा। इसी प्रकार जब आप एक प्रकार की परिस्थितियों में अटक जाते हैं भटक जाते हैं लटक जाते हैं जब चटकने लगते हैं जब आप कटकने हो जाते हैं हे भगवान है ना तो बोले कि नहीं नहीं स्थिर बुद्धि आप स्थिर रहो। ये वस्तुएं जो राग और द्वेष की विषय हैं ये तो आवेंगी और जाएंगी घबराते काय को हो स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा। इसी परिस्थिति में आप अटको मत इसमें भटको मत इसमें लटको मत है ना इसमें तो क्या बोले कि बुद्धि को स्थिर रखो अपने अनंत जीवन को समझो और अपने अनंत जीवन में स्थिर रहो और फिर ये समाधि नहीं है ये मत समझना कोई समाधि अमाधि होती होगी ये भी मत समझना कि ये तिब्बत की गुहा में रहती है ये तिब्बत की गुहा में नहीं रहती है ये समाधि में ये स्थिति नहीं रहती है ये वो स्थिति है जो कालवा देवी बाजार में घूमती है ये वो स्थिति है जो चौपाटी पर चाक खाती है। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्यो नोद विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि रसम्मूढ़ो। जैसे कोई राजा अगर सारी प्रजा को ये कहता है कि सब एक महल में आकर के रहने लग जाएं, तो राजा बेवकूफ है कि नहीं है? एक महल में सारी प्रजा कैसे रह सकती है? तो बोले सारी प्रजा तिब्बत की गुहा में चली जाए, भगवान का ये कहना नहीं है कि सारी प्रजा सवेरे उठ के सूर्य नमस्कार करे, वो दूसरी चीज है। ये तो महाराज अपना अपना चेला बनाने के लिए, क्या भगवान का ये कहना है कि सब लोग आड़ा चंदन लगावे कि खड़ा चंदन लगाना, पीला कपड़ा पहने कि लाल कपड़ा पहने? निकाल दे कोई गीता में से, निकाल के बता दे लाल कपड़ा पसंद है कि पीला, आड़ा चंदन पसंद है कि खड़ा? अरे भाई भगवान अपने साथ न सबको गुफा में बंद करना चाहते हैं और न सबको चौपाटी पर चाट खिलाना चाहते हैं और न सबको बंदूक लेके सेना में भेजना चाहते हैं। वो कहते हैं तुम जहां हो वहां बिल्कुल प्रत्येक सिपाही जिस चौराहे पर खड़ा है उसकी रक्षा की जहां ड्यूटी है, प्रत्येक डॉक्टर है ना, प्रत्येक डॉक्टर, प्रत्येक इंजीनियर, प्रत्येक वकील, प्रत्येक जज अपने अपने स्थान पर बिल्कुल स्थिर बुद्धि होकर के रहे और राग द्वेष के वशीभूत होकर के राग द्वेष के वशीभूत होकर के सम्मूढ़ न हो। गीता एक शाश्वत जीवन की शिक्षा देती है जिसमें सुषुप्ति बाधक हो सो बात नहीं, बेवकूफी भी बाधक नहीं है उसमें, बेवकूफी के बाद जानकारी आती है। आपको एक एक एक वो बताता हूं गुर, प्रत्येक क्रिया प्रत्येक भोग हमको एक बुद्धि देकर जाता है, इसी का नाम फल होता है। फल माने आम का फल की कटहल का फल नहीं होता है, वो है ना, हमारे गांव की तरफ तो एक एक मन के 40-40 पेड़ के कटहल होते हैं, एक कटहल ओ बड़ा भारी। तो फल माने कटहल नहीं, आम नहीं, अंगूर नहीं, फल माने बाहर जो क्रिया हुई, बाहर जो भोग हुआ, उसकी छाप हमारे हृदय पर क्या पड़ी, उसने क्या अंकित किया, उससे हमारी बुद्धि में क्या प्रतिफलित हुआ, क्या प्रतिफलित हुआ, तो हमारे शाश्वत जीवन में जन्म जागरण और सुषुप्ति आती जाती रहती है, जन्म और मृत्यु आती जाती रहती है, हमारे जीवन में इसका मूल्यांकन नहीं है। हमें अपने स्थान पर बिल्कुल स्थिर हो जाना चाहिए। स्थिर बुद्धि संपूर्ण ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थितः ओम शांति शांति। ऐसे आप समझो कि यदि आपका लक्ष्य कोई दूसरा है, अप्राप्त है, गोलोक में है, वैकुंठ में है, साकेत में है, कैलाश में है, एक ऐसी आकृति है जो आपको मिली हुई नहीं है, तो आप उसकी प्राप्ति के लिए क्या साधन करेंगे? बारंबार आप अपने मन से उसको छूइए, स्पर्श कीजिए, बस यही आपका साधन होगा, केवल इतना ही। जैसे किसी चीज को टच किया जाता है, स्वाच प्रत्यक्ष जैसे होता है, आप बारंबार अपने मन से राम के मुखारविंद को देखिए, बारंबार श्री कृष्ण का आलिंगन कीजिए, बारंबार अपने को शिव रूप में देखिए, यही उसकी प्राप्ति का साधन होगा। जो हम पाना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जिसके पास जाना चाहते हैं, मन ही मन उसका स्पर्श करना प्रारंभ कर दें, इसी का नाम जप है, इसी का नाम प्रत्याहार है, इसी का नाम धारणा है, यही थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसका नाम ध्यान है। परंतु बात इतनी जरूर करनी पड़ेगी कि आप मन से उसका बारंबार स्पर्श कीजिए। अच्छा, यदि आपका लक्ष्य ऐसा है कि हमको अपने स्वरूप में बैठना है, तो आप अन्य रूप का परित्याग कर दीजिए, इसमें विवेक की प्रधानता होगी। जो आप अप्राप्त को प्राप्त करना चाहते हैं ना, राम को, कृष्ण को, नारायण को, शिव को, वहां श्रद्धा की प्रधानता से प्रेम से आपको बारंबार मन से उसका स्पर्श करना पड़ेगा, और यदि अपने स्वरूप में बैठना है तो विवेक पूर्वक आपसे जो अन्य है उसका परित्याग करना पड़ेगा। तो सामान्य मनुष्य तो ये सोचता है कि हम कुछ दान कर लें और हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। सामान्य मनुष्य ही सोचता है, 5 रुपया किसी को दे दें स्वर्ग मिल जाए। अब इतने बड़े होटल में 5 रुपये में रहने की जहां मन के अनुसार सारे भोग मिलते हैं, आप जो चाहो सो ही मिले, वैसे ही विमान, वैसे ही अप्सरा, वैसे ही उद्यान, वैसे ही महल, वैसे ही शरीर, वैसे ही कपड़ा, वैसे ही को आपके मन के अनुसार सब कुछ मिले, पर आदमी वहां भी ठगी करना चाहता है कि 5 रुपये हमेशा के लिए उस होटल में हमको जगह मिल जाए। अच्छा, उस बात को छोड़ दो,